जैसे पूर्व एक बात अचानक मन में कहीं शंका किसी की आई है तो पूछे हैं, या हमने वह प्रापणे धातु पर बोला था ना, कहा वह प्रापणे, इससे ही विवाह बनता है, वह से विवाह बनता है। तो उसमें कहा था ढोना पड़ता, गधे से भयंकर ढोना वाली बात है कहा था। तो कहते क्या आदमी ढोता है क्या पत्नी को, कि पत्नी भी ढोती है आदमी को, क्या दोनों ढोते हैं दूसरे को, एक एक कंधे पर दूसरे बैठे हुए हैं। यही तो विचार है कि वहां पर प्रश्न उठता है कि विवाह का। एक बार बहुत 1999 की बात है, कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने कंडक्ट किया था, दयानंद आश्रम में कंडक्ट हुआ था, वो संपन्न हुआ, उसे विचार के लिए विषय दिए थे कहीं, और भोगवाद अध्यात्मवाद की सीमा पर विचार चल रहा था, कितना भोग आदमी को स्वीकार करना चाहिए संसार का, ताकि उसकी आध्यात्मिक उन्नति भी साथ साथ हो और वो भोग से वंचित भी न रह जाए, उसकी कर्म क्षय के लिए भोग भी करना जरूरी है, वो भी हो और तप भी हो, स्वाध्याय भी हो। उस संदर्भ में भी इस प्रकार विचार जब उठा था तो बोलने लगे थे लड़का ही ढोता है, लड़की नहीं ढोती है, कैसे? तो उन्होंने चर्चा करते हुए अपना बातों को रखा कि लड़की की विदाई होती, लड़के का विदाई कहीं नहीं हुआ, ये बात तक आई तो मैंने रोक दिया, मैंने रुक जा, तुम लोग गलत सोच रहे हो, लड़के का भी विदाई होता है, लड़के का भी विदाई होता है, लड़की का ही विदाई वाली बात भले लोग प्रचलित कर चुके हैं, अधिकतर लड़की लड़के का घर जा रहा है, लेकिन लड़का भी लड़की के घर में जाके रहने लगती है, ऐसे भी विदाई यहाँ पर है। उत्तरांचल में कई जातियां हैं इस प्रकार के, जहां लड़का शादी करके लड़की के घर में चला जाता है, वो घर जमाई नहीं है, घर जमाई अलग चीज है, घर जमाई अलग चीज है, ये लड़के की विदाई अलग चीज है। उस दिन भी वहां पर बात, वो लोग कहते तो घर जमाई हुई, नहीं नहीं नहीं, मैंने घर जमाई नहीं, तो लड़के का विदाई होता है, छठी उसमें भी होता है, वो लोग जो है लड़के को, लड़के जो लड़की के घर जाके बसता है, तो इसलिए मतलब क्या लड़के ढो रही हो लड़के को, यदि विदाई के आधार पर कह रहे हो लड़का ढोता है अधिकतर, तो विदाई के आधार पर लड़के लड़की भी ढो रही है कुछ जातियों में, तो सच्चाई में वास्तव में यह ना विदाई को लेकर के यहां विवाह शब्द बना ही नहीं है, विवाह जो शब्द है वो लड़का या लड़की का विदाई को लेकर के नहीं है, जीवन के निर्वाह के लिए, क्योंकि अष्टधा कल्याणम भवति भागवत में कहा, भगवान ने जो है आठ प्रकार से कल्याण किया, आठ प्रकार से विवाह किया, ऐसे नहीं लिखा, कल्याण में और विवाह में अंतर क्या, दक्षिण भारत में कल्याण मंडपम विवाह मंडप जो होता है, वेडिंग पॉइंट कल्याण मंडपम लिखते हैं, तो इसका विवेचन बहुत बाद में किया हमने, वो समय तो समझता नहीं था, बाद में समझ में आई बात जब भागवत पढ़ा तब समझ में आई, कि यदि आप विवाह जो शादी जो होता है, शादी हिंदी शब्द जान के प्रयोग करो, विवाह ना बोलो संस्कृत का, कल्याण भी मत बोलो, तो शादी यदि धर्म के लिए हो रही है, यदि लड़की को लाया गया है या लड़का का विदाई हो या लड़की का विदाई हो, यदि धर्म के लिए ही लाया जा रहा है तो वहां पर विवाह नहीं है, वो कल्याण है, एक दूसरे की आध्यात्मिक उन्नति के लिए वो आपस में एक हुए हैं, एक दूसरे का जीवन साथी जो बन रहे हैं वो एक दूसरे का कल्याण मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, इसलिए उसका नाम कल्याणम है, विवाह नहीं है। धोया तब जा रहा है जब वो भोग के लिए लाता है पत्नी को, जो अधिकतर होता है भोग पत्नियां ही आजकल है, धर्म पत्नियां कहां है, इसलिए आजकल कोई पत्नी ही शब्द बोलना छोड़ दिया है, ये कौन है, मैडम है मेरा। और मैं कहता हूं मैडम क्यों कहते, पता है, यू नो You don't know. Mad at AM early in the morning. That's why she's mad. सवेरे उठते ही दिमाग खाना शुरू कर देगी। वो भोग पत्नी है। नाम कुछ भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, 36 नाम ले लो, फर्क क्या पड़ना है, महात्मा तो 36 नाम बदलते रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कहाँ निषेध किया है, कुछ नहीं, नहीं पत्नी का नाम नहीं लेना, वो बात रहा, वो बात तो कर ठीक है, ज्येष्ठ आपत्य कलत्रयोः, ज्येष्ठ पुत्र का पत्नी का नाम नहीं पुकारना चाहिए, इसे क्या करते हैं दूसरा नाम रख देते हैं, जो घर का नाम होता है ना, निक नेम, आजकल बोलते निक नेम, निक नेम बोल देते, चुट्टी पुट्टी कुल कुल कुछ लोग उल्टा सीधा बुलाते वो नाम नहीं पुकारने तो कुछ और दे दो नाम, और क्या व्यवहार तो करना है। तो इसलिए आजकल तो फैमिली बोलते नहीं, तो क्या है ये फैमिली है हमारी मैडम बोलेंगे तो फैमिली बोलेंगे, ये सब पागलपन है। इसलिए एक बात, एक तरह सच्चाई वो स्वीकार कर रहे हैं, ना हमारी धर्म पत्नी है ना मेरे भोग पत्नी है, उल्टा मेरे दिमाग चाटने वाली है। इधर से वो भी क्या कहती है, ये मेरा हॉबी हॉबी है हस्बैंड भी नहीं मैं बोलता हॉबी नहीं रग्बी है तो दोनों ही ऐसे एक दूसरे को बोलने लगे हैं इस संसार में, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे न भोग के लिए है न धर्म के लिए, लड़ाई झगड़ा करते रहे, जिंदगी हुए काट देवे, क्या फायदा। वास्तव विवाह शब्द और कल्याण शब्द इसलिए व्यवहार में आगे आता संस्कृत में कि जब व्यक्ति धर्म के लिए लाया लेकिन धर्म से च्युत हुआ है और केवल एक तरह से अपना शारीरिक सुख के लिए प्रयोग कर रहा है, सेवा भी लेता है, तब वहां विवाह शब्द का प्रयोग होता है और वो दोनों एक दूसरे को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ऐसे में क्या होता है, दोनों ही एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करते हैं, एक दूसरे का शोषण हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं वहां विवाह हुआ। इसे दोनों एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं, ये विदाई से कोई लेन देन नहीं होता, शोषण पर निर्भर है, धर्म के लिए उपयोग हो रहा है या स्वार्थ के लिए शोषण हो रहा है, ये दोनों अलग चीजें होती है। बहुत कम है आज के जमाने में धर्म पत्नी, अधिकतर तो सब भोग पत्नियां ही होते हैं, या तो वही मैडम होते फैमिली होते सब। इधर पुरुष भी ऐसे ही, कहां पति तो मिलता है नहीं, आजकल तो हस और बैंड है, बैंड बजाओ हस बैंड ऑलवेज हसिंग एंड बैंड हस बैंड हस्बैंड ने हस्बैंड कर दो उसको। तो इसलिए वो शब्दों को लेकर जब बोलते हैं तो उसको ध्यान में रखना चाहिए किस दृष्टिकोण से कहा जा रहा है, यानी कि किसी और पुरुष को निंदा या स्त्री की निंदा का मतलब नहीं था। चलिए अभी गद धातु लुंग लकार, गद धातु से लुंग लकार, लुंग सूत्र से ही आ गया, शंका था और शंका का समाधान रिकॉर्ड हो गया। तो लुंग लगार आया गद धातु से, लुंग लंग लिंग छोड़ धातु से अट्टागम, अगद धन लुंग, अगद धन लुंग हो जाएगा। अगद धन लुंग इस अवस्था में प्रथम पुरुष एकवचन वक्षामि तिप पाया, अगद धन ती प्रकार की संज्ञा लोप हो गया, अगद धन ती। तिंग का तिंग से सार्वधातु, कम से सार्वधातु संज्ञा, सार्वधातु संज्ञा होने से लाभ क्या होगा, कर्तरी शब्द शब प्राप्ति, श्री लुंगी श्रेय सिच, सिच हो गया। अगद स तिप कति, अगद स ती, अगद स ती, अगद स ती। अब सिच की अर्ध संज्ञा कर दो, आर्ध धातु का शेष अथवा आर्ध धातु वाला आदेश से इट्टागम हो गया, अगद इस धनती, इतश्च से ई लोप, अगद इस धन त हल, अस्ति सिचो अपृक्ते, अस्ति सिचो अपृक्ते, ईट हो गया, अगत इस ईट, अगत इस ईट दीर्घिका, अगत इस दीर्घीत स्थिति में इट ईटी, इट ईटी सूत्र लग गया, अगत सकार का लोप हो गया, अगद ई, यह लोप असिद्ध है पूर्वोत्तरा सिद्धम के वजह से, उसके लिए वार्तिक लाया, सिज लोप एकादश दो वक्तव्य सिद्ध हो गया, अतएव अकह सवर्ण दीर्घ दीर्घ हो गया। अब ऐसे रखिएगा अगद, बल्कि इट कर रहते हो ये सूत्र भी लगा देने से और भी ठीक रहेगा, नहीं तो एकादश मिनट को देखना पड़ेगा। तो अगर ईट बन गए सूत्र आते अतो हलादेर लगो, अतो हलादेर लगो, अतः षष्ठी एक वचन हलादे है, षष्ठी एक वचन लगो, षष्ठी का एक वचन हलादेर लगो रगार सुद्रवा इड़ादो प्रश्न पदे सिची, हलादर लघु रकार से वृद्धि वा एडादो प्रसेप देसिचे, यदि इससे पहले नित्य प्राप्ति वाला सूत्र दिखाना चाहिए था इनको, किसे प्राप्त है यहां, फिर किसे निषेध भी था, फिर विकल्प पाया, निषेध का विकल्प कर दिया एक तरह से। वध व्रज हलंत से आचार सूत्र आप आगे आएगा, वो वास्तव में क्या प्रक्रिया क्या थी बोलना चाहिए, वध व्रज हलंत से आचार, ये सूत्र से हलंत है, हलंत के अच को के पर्दे में वृद्धि प्राप्त हो, अब उस वृद्धि को बात देता है नेति, डालो सूच के पर्दे हुए वृद्धि नहीं होगा, निषेध हो गया तो उसको ही विकल्प कर देता है, अतो हलादेर लगो रकार से वृद्धवास याद रडालो पर से पदे सूची परे, इडाली पर से पद सूच के पर्दे हुए हो जाता है, इसको हम पहले भी लगाए हैं, कहां लगाया था मैं इसको, ये दोनों सूत्र बताया था आपको, वध व्रज हलंत वही बताया था ठीक है, मने में हाँ हलंत को चाहिए, हलादित्य तो चाहिए नहीं था उसको, इसलिए वहां लगाया था, अतसातत्य मने में ही आपको बताया था वध व्रज हलंत स्वृत्ति प्राप्त था और नेटी ने उसको निषेध कर दिया, और ये हलादि था अति भी ये सूत्र आ गया, वो हलादि नहीं था इसलिए वहां ये सूत्र को बताया नहीं, अत था ना अदात्व आजादी था वो, वहां पर ये सूत्र प्राप्त नहीं हो पाया, नहीं तो वहां भी लग करके विकल्प कर देते हम वृद्धि, इसे वृद्धि हुई नहीं वहां, अतो हलादेर लघु हो, हलादि धातु हो और लघु संज्ञा कौन करेगा, ह्रस्वम लघु अकार, ह्रस्व अकार हो नहीं होना चाहिए, ह्रस्व तो सारे ह्रस्वों की लघु संज्ञा होती है, इसे कह दिया अतो लघु संचक ह्रस्व वर्ण, उसको वृद्धि होता विकल्प से, वृद्धि होता है विकल्प से, इडादो प्रश्न पदे सिची, इडादि सिच प्रश्न पद में परिवर्तित हुए होना चाहिए, अब यहां देखिए ये है प्रश्न पद आपका और ये है इडादि सिच, जिनका प्रक्रिया करके जो आप बनाए इसके अंदर भी क्या है इडादि सिच छिपा हुआ है, उस इडादि सिच के परिवर्तित हुए इस रस्व जो लघु संचक भी है और आकार भी है एवं हलादी भी है, ग है ना आदि में हलादी भी है, हलादी है ककार की वजह से और जो ग में अ है वो लघु संचक ह्रस्व अकार है, उसको क्या होगा वृद्धि होगी, ऐसे विकल्प से वृद्धि क्या होना है, वृद्धि राधेच की सहायता से स्थानांतरतम आकर के गएगा आ वृद्धि होगा, तो अगादीत एक रूप बनेगा और दूसरा रूप अगदी, अगादीत और अगदीत, अतएव प्रक्रिया के मुताबिक जो है वास्तव में क्या स्थिति रहती है हमेशा अगादिस और अगदिस है ना, पर प्रत्यय लाओ तस लाएगा ताम आदेश हो जाएगा अगादिष्टाम अगदिष्टाम, अगादिष्टाम अगदिष्टाम दो बनेगा, सब जगह दो दो बनेगा, अगादीत अगादिष्टाम अगादिशुः अगादीः अगादिष्टम अकादिष्ट अगादिशम अगादिश्व अगादिश्म अगदीत अगदिष्टाम अगदिशुः अगदीः अगदिष्टम अगदिष्ट अगदिशम अगदिश्व अगदिश्म, ताम लग जाएगा तस को ताम हो गया और उसमें जब है इस ताम रहेगा सकार को मूर्धनि सकार और स्टुनाष्टु आदेश प्रत्यय स्टुनाष्टु लगाओगे अगादिष्टाम और अगदिष्टाम, अगादिशु में क्या हो गया सिजभ्यस्त विभ्यस्त सूत्र से जी को जुस जुस का उस अगादिस दर उस सकार रूत्र सर्ग हो गया अंत वाले को और सिच के सकार को मूर्धन्य सकार हो जाएगा अगादिशु हो अगदिशु हो और सिच में सिप में अगादिस धन सिप रहे सिप का सी इत सी लो वो अपृत हो गया इसे असिच अपृत से ईट होगा अगादिस अगदिस धन ईस होगा इत इट लोप अकसण दीर्घ सब कार्य करता हुआ अगादी ही अगदी ही थस को तम आदेश थ को त आदेश उन दोनों में क्या होगा, सिच के सकार को आदि मूर्धन सकार और ताम और तम और त के तकारों को तकार हो जाएगा अगाधिष्टम अगधिष्टम अगाधिष्ट अगधिष्ट और मिप को अम्मादिश हो गया अगाधिश धनम धन सकार को वृद्धि सकार अगाधिशम अगधिशम और अंत में क्या है बस मस रहेगा नित्यम के धन सकारों का लोप हो जाता है वम बचता है धन सकार को वृद्धि सकार है अगाधिश्व अगधिश्व अगाधिश्म अगधिश्म इस प्रकार से वृद्धि पक्ष और वृद्धि भाव पक्षों में इनका रूप चलता है। और अंतिम लकार आता है ड्रिंग लकार, ड्रिंग लकार है गद धातु गद वाची धातु के गद धातु से ड्रिंग लकार लिंग निमित्त ड्रिंग क्रियाधिपत्त सूत्र से ड्रिंग लकार आ गया गद दल ड्रिंग लुंग लंग ड्रिंग है ना लुंग लुंग लंग ड्रिंग छू अटागम हो गया अगद धन ड्रिंग ड्रिंग को तिप प्रथम ऋषक वचन अगद धनती सारधातु सारधातुगम से प्राप्त था नहीं हुआ सार्थ संज्ञा अतिव कर्त सब से सब प्राप्त हुआ उसे बात करके सतासी ड्रिंग उठो अगद स्य ती इतस्य सीलो कर दो अगद स्य तहल और अब आर्धतुगम शेष आर्ध संज्ञा हुई आर्ध सिद्ध वाला सिद्ध हो गया अगद इस्य और त और दंत सकार मूर्धन्य सकार मिला दीजिए रूप बनेगा अगदिश्यत अगदिश्यत और तस को ताम आदेश होगा अगदिश्यताम और जी को झुंत अंत रहेगा अंति अगदिश्य धन अंति अतुगुणे पुरुप अगदिश्यंति पितर से लोप तकार से दंत से लोप अगदिश्यन अगदिश्य धन सिप सिप का सकार इतर से लोप हो गया सकार सर करोगे अगदिश्य अगदिश्य धन थस थस को गया तम अगदिश्य तम और अगदिश्य धन थ थ को गया त आदेश अगदिश्य त अगदिश्य धन मिप मिप को गया अम तस तन तांतन तामह मिप अम हो गया तो अगदिश्य धन अम अतः उन्हें प्राप्त था बाल करके अमी पूर्व अगदिश्यम अगदिश्य धन वस्मस दोनों के सकार में नित्य स्वरूप अगदिश्य धन व अगदिश्य धन म इस अवस्था में क्या करेंगे आप अतो दीर्घो यी अगदिश्याव अगदिश्याम अगदिश्यत अगदिश्याम अगदिश्यन अगदिश्य अगदिश्यत अगदिश्यत अगदिश्यम अगदिश्या अगदिश्याम एल्ड्रन लगार ग्रुप हो गया अगद व्यक्तन व्यक्तवाची धातु का सकल लकार का रूप एक साथ चलाइए गदति गदध गदंती गदसी गदध गदध गदामि गदाव गदाम जगाद जगदतु जगदुहु जगदिध जगदतु जगद जगाद जगद जगदिव जगदिम गदिता गदितारो गदितार गदितासी गदितास्थ गदितास्थ गदितास्मि गदितास्व गदितास्म गदिशति गदिशद गदिशन्ति गदिशसि गदिशद गदिशद गदिश्यामि गदिशाव गदिशामः गदतु गदता गदनां गदन्दो गद गदता गदतं गदत गदानि गदावदाम अगदत् अगददाम गदन् अगदः अगददम गदत अगदम गदाम अगदाम गदेत् गदेतां गदेयुः गदेह गदतं गदेत गदेयं गदेव गदेव गद्यात् गद्यास्तां गद्यासु गद्याः गद्यास्तं गद्यास्त गद्यासं गद्यासु गद्यास्म अगादित् अगादिष्टाम अगादिशो अगादिः अगादिष्टम अगादिष्ट अगादिशम अगादिश्व अगादिश्म यह हो गया वृद्धि पक्ष वृद्धि भावे अगदीत अगदिष्टाम अगदिशो अगदीः अगदिष्टम अगदिष्ट अगदिशम अगदिश्व अगदिश्म अगदिश्यत् अगदिशताम अगदिशन् अगदिशः अगदिशतम अगदिशत अगदिश्यम अगदिश्याम अगदिश्याम इस प्रकार गदवत्तम धातु का वाचक रूप बन गए। जब व्यक्त शब्दों को आपने कर लिया शोक को अभिव्यक्त कर रहे थे है ना, इसे शुच शोके के बाद ही तो आया था न्यक्त है शोक अभिव्यक्त हो गया उसके बाद क्या होगा शांत हो जाओ अव्यक्त हो जाओगे अब बोलना क्या किसे क्या बोलना नद अव्यक्त शब्द इसलिए कहता है अब नद अव्यक्त शब्द धातु प्रयोग कर कई जगह बड़ा सुंदर क्रम से रखे हुए हैं सुगंध में भी जो सुगंध में भी आप देख रहे थे कितना सुंदर ढंग से एक जैसे संबद्ध अर्थ में ऐसे रूपों को रखा हुआ है। नद अव्यक्त शब्द यहाँ पर इसका जो भूवा जो धातु से अव्यक्त शब्द वाची, यह नद इस शब्द को क्या कर दिया, भूवाद धातु से धातु संज्ञा कर दिया है। जब धातु संज्ञा कर देते हैं तो सूत्र आता है नो नह प्रो नह नह। पहला वाला जो नो है वह षष्ठी का एक वचन और दूसरा नह जो दंत नकार है प्रथमा का एक वचन। धातु के आधिभूता जो मूर्धन्य नकार है उसको दंत नकार आदेश कर देना। क्या हो गया, नद जो था वो नद हो गया, नद जो था वो नद हो गया। ये करने के बाद अब लकारों को लाएंगे क्योंकि यह सर्व प्रत्यनिरपेक्ष सूत्र है। धात्वादेश नोणह ये सब के आदि टूडवहा ये सब जितने भी सर्गी संज्ञा कुछ के सूत्र भी कही है जो कि आपको कोई प्रक्रिया करने से पहले लगाना है। दुधाएं धारण पोषण धातु है दुक्री, या क्या करोगे यहाँ की संज्ञा करने के लिए क्या पहले धातु संज्ञा करना जरूरी है, नहीं हलंतम से की संज्ञा कर सकते हो। फिर डू की संज्ञा करने के लिए धातु संज्ञा करना जरूरी, धातु संज्ञा करो और डू का लोप कर दो, बिना लकार लाए कर सकते। डुक्रीम वगैरह में हमेशा संज्ञक जितने भी सूत्र होते लगभग धातु संज्ञा करने मात्र से और कई जगह बिना धातु संज्ञा का भी, जहां पर उपदेश जलराशि से करना है या हलंतम से करना है वहां क्या जरूरत है, छोटू से करना है तो प्रत्युत की जरूरत पड़ती है, जहां जिसकी जरूरत उतनी संज्ञा कर दीजिए बाद में आगे प्रक्रिया बढ़ाइए। और यहाँ इस सूत्र को लगाना हमें धातु संज्ञा की जरूरत है, अन्य लकारों को लाए बिना ही हमें कर देना है पहले, उसके बाद कहेंगे धातु इत्यादि कृत्य लह कर्म भाव कर्म के वित्त नहीं कर्तृक्षायाम दिशा लगा रहा है युगपत खले कपोत न्याय प्राप्त तत्र वर्तमान लट्टी वर्तमान काल वृत्ते धात्वर्त बोधनार्थम लटी करते अठावित नद धन ल नद धन ल धातो प्रत्यय प्रश्न सूत्र से अधिकृत कृत्य सूत्र इत्यादि न अष्टाश प्रत्यय प्राप्त खले कपोत न्याय तत्रापि अंगानावातन पदम अंगानाद सूत्र सहकारेण और कौन से कौन सूत्र लगाओगे, तिंग स्त्रीण त्रीण प्रथम अधिभोत्तमा तान एक अनेक शेषा कर्तृ प्रथम प्रश्न पदम शेषे प्रथम द्विवचने वचने इत्येते सूत्र सहकारेण तिपि कृते प्रथम वृक्षायां तिपि कृते नदंती पकार सलंती संज्ञा लोपे च कृते कर्तरी शप शपि च कृते गद अति अनुबंध लोपे च सति गद नद अति नद अति अज्ञ व्यंजन परेण संयोज्यम नदति नदत नदन्ति नदसि नदत नदथ नदामि नदावह नदावह। अब यहां पर एक बात कह रहे हैं, निर्णय कैसा हो कहां मूर्धन नकार वाला धातु है, कहां मूर्धन को नकार दंत नकार करना चाहिए कहां नहीं करना चाहिए। उपदेश कालीन हो तब कर सकते धातु आदेश शासहा, धातु का जो मूर्धन नकार और धातु क्या उपदेश, उपदेश आद्योच्चारण वहां पर बताया था ना, उपदेश कौन कौन है धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगमा प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता, धातु उपदेश होगा अर्थात उपदेश अवस्था में जो मूर्धन नकार हो उसको आप दंत नकार कर सकते हो, और जो उपदेश अवस्था में दंत नकार पहले से ही थे बाद में किसी वजह से आपने मूर्धन नकार किया है उसको दो बार दंत करोगे सूत्र से, तो निर्णय कैसा होगा कहां कौन सा ओरिजिनल डुप्लीकेट कौन सा है, मूर्धन नकार में भी ओरिजिनल डुप्लीकेट समझना पड़ेगा ना। कहते देखो ओरिजिनल ये है नोपदेशास्थो अनर्दन्ना ठिन्ना थन्ना थन्नन दन्नक कंड्रीतः, बस ये है ना जो ये डुप्लीकेट है बोल दिया, ये डुप्लीकेट इनको छोड़ के अनर्दन इज द निषेध इज द अनर्दन्ना ठिन्ना थन्ना थन्नन दन्नक कंड्रीतः अदर देन दिस इनको छोड़ के बाकी जितने भी आपको दिखेगा वो दंत नकार दिखेगा तो उसको मूर्धन नकार वाला समझना, और मूर्धन नकार है तो मूर्धन नकार है ही, वो कई जगह मूल में दंत नकार दिख रहा है, है वो उपदेश काल में मूर्धन्य, उसके सूत्र से दंत करके प्रयोग में दिखाया गया है। इसलिए इन्हें छोड़कर इसे निषेध कर दिया ना, नहीं का समास किया यहां पर, न नर्द नाटनाथ नंदनक इत्यादि इति अनाट कर दिया, समास हो गया। इसलिए नर्द नाटी नाथ नाध नंद नक नृ नृता कितना हो गई, तीन तीन छह दो आठ, आठ हो गए। इनके अर्थ भी समझिए चाहे तो, नर्द धातु शब्द अर्थ में, नर्द शब्द वो भी अस्पष्ट शब्द है, वह अस्पष्ट शब्द में ही लिया है, वहां द्वादी में है। और नाटी धातु नट अवस्कंद ने धातु है, चुरादी का है, इसे नाटी नट से निच किया, निच करके नाटी प्रयोग कर दिया, चुरादी गण का है नट धातु अवस्कंदन अर्थ में, नाचना अवस्कंदन मैंने गात्र का विशेष रूप में विक्षेप कर देना। हम लोग भी बोलते शरीर हिला रहे हैं, नाच थोड़ी रहे हैं, शरीर का हिलना अलग चीज है, नाचना एक अलग। अब लोग आजकल तो देखते हैं बरात वरात आते हैं इधर उधर, देखते हैं शहरों में तो पी करके जो है वो कर नाच रहे हैं, ये नाचना होता है पी करके, समझो नहीं। तो ये नृत्य है, उसका अर्थ में नाटी। और नाथरी धातु है याच्योपताप ऐश्वर्या शिष्यो, याच्या मांगना, उपताप भुकाराधि, रोग ऐश्वर्य और आशीष, इन चार अर्थों में नाथरी धातु आता है। और नाथरी के बाद नाद्री, वो भी याच्या आदि अर्थों में चार अर्थ में, नाथरी नाद्री एक साथ पटित है, दंडक में पटित, उसको दंडक में पटित कहा जाता है, धातु पाठ में एक साथ कई धातु को पाठ करके अर्थ बोल देते हैं भाषा पाणिनि जी ने, दस धातु गिना दिया और इतने का ये अर्थ है बोलते, उसको हम क्या बोलते हैं दंडक में पटित, उनका समान अर्थ होते हैं नाथ्री और नाध्री, दंडक पटित। और नंद धातु, नंद धातु टुनदि समृद्धो, समृद्धि अर्थ वाला आप पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में आने वाला ये वो, और आनंदित हो जाना, समृद्धि हुआ, समृद्धि का मतलब आनंद ही आनंद है, इसलिए इसी से नंद घाट से आनंद मतलब अंग सर जोड़ दो आनंद। और नक्क नाशने, नाश अर्थ में, नक्क नाश करने अर्थ में होता है, चुरादि का है, नी धातु नये नयन करना, इससे नये नी नये नयनम नयनम ले जाना, नेतागिरी है ना इसी से बनता है ना। और नृति गात्र विक्षेप भी नृत्य धातु, नृत्य नृत्य नृत्यंती नाचनार्थ में ही है। इतने धातुओं को छोड़ करके बाकी जितने भी धातु है देखने में दंती हो वहां मूल पाठ में चाहे मूर्धन्य हो, उनको क्या समझूंगा मैं, उपदेश काल में ये मूर्धन्य था ये मानेंगे। इसका लाभ क्या इस बात को कहने का, ये उपसर्ग का योग में मूर्धन्य होना या न होना इसमें लाभ, जो धातु उपदेश काल में नोपदेश, उसको हम क्या कहते हैं नोपदेश, माने उपदेश काल में दंत नकारजन का था मूर्धन्य था, उसको आपने क्या किया नो न से दंत नकार किया, उसको दोबारा हम न कर सकते हैं, उसके लिए सूत्र ला रहे कब उपसर्ग का योग में, सूत्र ला रहे देखिए, उपसर्गा दशमासे पिंडोपदेशस्य, उपसर्ग पंचमी असमासे सप्तमी एक वचन, पंचमी का एक वचन सप्तमी का एक वचन, और अपि अव्यय नोपदेशस्य षष्ठी का एक वचन, उपसर्गस्तात् निमित्तात् परसंडोपदेश धातुर्नसरणः स्यात्। उपसर्ग विसर्जन निमित्त, निमित्त क्या होता है हमेशा बताया हमें, रेफ और मूर्धन्य शका रसाभ्याम नोण समान पद अधिकारे, र और श उपसर्ग में सिद्ध मूर्धन्य रेफ अथवा मूर्धन्य शकार, इनके ही योग में परस इनसे पर विद्यमान जो नोपदेश वाले धातु हैं उन धातुओं के दंत नकार को वापस मूर्धन नकार कर दिया जाएगा। जैसे इसी धातु का आपने क्या रूप बनाया था, नद धातु का नदति, दंत नकार करके अनुरूप बना दिया था नदति, था वो नद अव्यक्तायाम शब्द अव्यक्त शब्द, को आपने नो नह लगा दिए थे और मैंने नदती बना दिए, और आप यह प्रोग सर्ग जोक दो, समास कर दो प्र उपसर्ग के साथ, जब समास करोगे तो क्या होगा, इस प्र का जो रेफ रूप निमित्त मिलेगा, उपसर्गस्त निमित्त है, उससे पर में उपनेश काल में जो मूर्धन्य कार वाला धातु था, अतः इस नकार को मूर्धन्य हो गया प्रणदति निर्भय, और जो नोपदेश ना होते तो ये मूर्धन्य हो सकता था, जैसे वो जो आठ धातु गिनाया, वो जो आठ धातु है उन नोपदेश नहीं है, इसलिए उपसर्ग का योग में भी उनके दंत नकार को मूर्धन्य नकार नहीं होगा। जैसे ये देखो प्रणदति, प्रणदति नहीं बनेगा, नंद धातु है ना, आ गया ना टुनदी समृद्ध, नंद गिना है ना उसमें नाठी नाथ नाथ नंद, नंद को प्र को योग में दंत नकार को मूर्धन्य नकार नहीं होगा, क्योंकि यह दंत नकार नोपदेश वाला नकार नहीं था, उपसर्ग प्रसन्न उपदेश धातु और नस्य नहस्य, उपसर्ग निमित्त को लेकर के उसे परम विद्यमान जो नोपदेश धातु के जो दंत नकार होंगे उन दंत नकारों को ही मुझे मूर्धन्य नकार करना है, अन्य को नहीं। इसलिए परिगणना करके बताया कौन से नोपदेश है, निर्णय करने के लिए ऐसे गणना कर दिया लेकिन व्यतिरिक मुख से, क्यों नोपदेश वाले बहुत ज्यादा थे और नोपदेश वाले नहीं है वो आठ ही हैं, इसे गणना करना किसका आसान था, आठ को गिना करके बोल देना आठ से भिन्न नोपदेश परिगणन कर्तव्यम हो गया। इसलिए प्रणदति प्रणीनदति, देखो प्रणीनदति यहां पर भी क्या कर दिया उन्होंने, प्र नी नदति, इस सूत्र से नहीं हुआ, आ नेर गद पतम वद पढ़ा था ना, उसे भी आया ये नद, नेर नी का ही नकार को मूर्धन्य हो जाता है, कब गदादिषु धातुषु परेषु, जो कल पढ़े थे आप सूत्र को, कल की परसों पढ़े थे, कल ही पढ़े थे ना, गिनाया था मैंने धातु निर्गद नत पद पद घूम मासे दिहंती याति वाति द्राति साति वपति वहति शांति विचिनोति दिग्धिषु च, इसमें तो आया था ना वहति, इसमें तो विचार आ गया था वहति को लेकर के। अच्छा तो प्रणी नदति, प्रण नदति प्रणी नदति, नदति लट लकार का केवल रूप दिया में, उसके बाद नदति